cer, nu pierde șansa de a fi un mântuit al lui Isus, să fii cu El în veșnicii. Nu pierde zborul către cer, nu pierde șansa de a fi un mântuit al lui Isus, să fii cu El în veșnicii. Să fii cu El în veșnicii.